Allah'ın selamı üzerinize olsun arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Rad suresinden itibaren okumaya başlayacağız. Sanıyorum bir de arkasından Rahman suresini okuyarak bugünü bitireceğiz. Rad suresi. Kuşatan ve koruyan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Ra. İşte bunlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Allah gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra arşa kurulan, güneşi ve ayı buyruğu altına alandır. Bunların hepsi belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. O her işi gerçeğiyle düzenler, hakkıyla düzenler, yürütür. Ayetleri ayrı ayrı açıklar ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız. O yeri yayıp döşeyen, orada dağlar, nehirler meydana getiren, orada her türlü meyveden iki eş yaratandır. O geceyi gündüzü bürüyor. Şüphesiz bunlarda düşünen bir kavim için deliller vardır. Yeryüzünde birbirine komşu kara parçaları, üzüm bağları, ekinler, bir kökten çıkan çok gövdeli ve tek gövdeli hurma ağaçları vardır ki hepsi aynı su ile sulanır ama biz ürünleri konusunda bir kısmına üstün kılıyoruz. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir kavim için deliller vardır. Eğer şaşacaksan asıl şaşılacak olan onların biz toprak olunca yeniden mi yaratılacakmışız demeleridir. İşte bunlar Rablerini inkar edenlerdir. İşte onlar boyunlarına demir halkalar vurulanlardır. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bir de senden iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorlar. Oysa onlardan önce ibret alınacak birçok azap gelip geçmiştir. Şüphesiz Rabbin insanların zulümlerine rağmen bağışlama sahibidir. Bununla beraber Rabbinin azabı pek şiddetlidir. İnkar edenler ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın. Her kavim içinde bir yol gösteren vardır. Allah her dişinin neye gebe olduğunu, rahimlerin artırdığı şeyi ve eksilttiği şeyi bilir. Her şey onun hakkında, her şey onun katında bir ölçüyledir. O gaybı da görülen alemi de bilendir. Çok büyüktür, çok yücedir. Ona göre içinizden sözü gizleyen ile açığa vuran, geceleyin gizlenenle gündüz ortaya çıkan kişidir. İnsanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Allah'ın emriyle onu korurlar. Şüphesiz ki bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir kavme kötülük diledi mi artık o geri çevrilmez. Onlar için Allah'tan başka hiçbir yardımcı da yoktur. O korku ve ümit vermek için size şimşeği gösterendir. Yağmur yüklü bulutları meydana getirendir. Gök gürlemesi ona hamd ederek tesbih eder. Melekler de onun korkusundan tesbih ederler. O yıldırımlar gönderir ve onlarla dilediğini çarpar. Onlar ise Allah hakkında mücadele ediyorlar. Halbuki o azabı çok şiddetli olandır. Gerçek dua ona, ancak onadır. Ondan başka yalvardıkları ise onların isteklerine ancak ağzına ulaşmayacağı halde ulaşsın diye avuçlarını suya uzatan kimsenin isteğine suyun cevap verdiği kadar cevap verirler. Kafirlerin duası daima boşa çıkar. Göklerde ve yerde kim varsa ister istemez kendileri de gölgeleri de sabah akşam Allah'a boyun eğer. De ki, göklerin ve yerin Rabbi kimdir? Allah'tır de. De ki, onu bırakıp da kendilerine bile bir faydası ve zararı olmayan dostlar mı edindiniz? Tanrılar mı edindiniz? Mabutlar mı edindiniz? De ki, kör ile gören bir olur mu? Ya da karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah'a onun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratma ile Allah'ın yaratması onlara göre birbirine mi benzedi? De ki, her şeyin yaratıcısı Allah'tır. O birdir, mutlak hakimiyet sahibidir. O gökten su indirdi de dereler kendi ölçülerince dolup aktı ve sel üste çıkan kötülüğü aldı götürdü. Süs eşyası veya yararlanılacak bir şey elde etmek için ateşte erittikleri şeylerden de böyle köpük olur. İşte Allah hak ile batıla böyle misal getirir. Köpüğe gelince sönüp der. İnsanlara yararlı olan ise yerde kalır. İşte Allah böyle misal verir. Rablerinin emrine uyanlar için mükafatın en güzeli vardır. Ona uymayanlar ise yeryüzünde olan her şey ve onun yanında bir katı daha kendilerinin olsa kurtulmak için hepsini kurtuluş fidyesi olarak verirlerdi. İşte hesabın kötüsü bunlar içindir. Varacakları yerde cehennemdir. O ne kötü yataktır. Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, onu bilemeyen kör gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır. Onlar Allah'ın riayet edilmesini emrettiği haklarına riayet eden, Rablerine saygı besleyen ve kötü hesaptan korkanlardır. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Bu sonuçta adın cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler ve şöyle derler. Sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir. Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte lanet onlara. Yurdun kötüsü cehennemde onlaradır. Allah rızkı dilediğine bolca verir, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatıyla sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. İnkar edenler diyorlar ki, ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya, de ki, şüphesiz Allah dilediğini saptırır, kendisine yöneleni de doğru yola eriştirir. Onlar inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. İnanan ve güzel amel işleyenler için mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır. Böylece seni kendilerinden önce nice ümmetlerin geçmiş olduğu bir ümmete gönderdik ki onlar Rahman'ı inkar ederken sana vahyettiğimizi kendilerine okuyasın de ki o benim Rabbimdir, ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız ona tevekkül ettim. Dönüşüm de yalnız onadır. Kendisiyle dağların yürütüleceği veya yeryüzünün parçalanacağı ya da ölülerin konuşturulacağı bir Kur'an olacak olsaydı öyle derler. Fakat bütün emir yalnız Allah'ındır. İman edenler anlamadılar mı ki Allah dileseydi bütün insanları doğru yola eriştirirdi. Allah'ın sözü yerine gelinceye kadar inkar edenlere yaptıkları işler sebebiyle devamlı olarak ya büyük bir felaket gelecek veya o felaket yurtlarının yakınına inecektir. Şüphesiz Allah verdiği sözden dönmez. Andolsun senden önce de nice peygamberler alaya alındı da ben inkar edenlere bir mühlet verdim. Sonra da onları yakalayıverdim. Benim cezalandırmam nasılmış? Herkesin kazandığını görüp gözeten Allah inkar edilir mi? Halbuki onlar Allah'a ortaklar koştular. Peki, onların isimlerini açıklayın. Yoksa siz bununla ona yeryüzünde bilmediği bir şey mi haber vermiş olacaksınız? Yoksa boş söz mü etmiş olacaksınız? Hayır. İnkar edenlere hileleri güzel gösterildi ve onlar doğru yoldan saptırıldılar. Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek yoktur. Onlara dünya hayatında bir azap vardır. ahiret azabı ise daha ağırdır. Ve onları Allah'ın azabından koruyacak kimse de yoktur. Allah'a karşı gelmekten sakınanlara vaat olunan cennetin durumu şudur. Onun içinden ırmaklar akar. Yemişleri ve gölgeleri devamlıdır. İşte bu Allah'a karşı gelmekten sakınanların sonudur. İnkar edenlerin sonu ise ateştir. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler sana indirilen Kur'an ile sevinirler. Fakat senin aleyhinde olan gruplardan onun bir kısmını inkar edenler de vardır. De ki, ben ancak Allah'a kulluk etmek ve ona ortak koşmamakla emrolundum. Ben yalnız ona çağırıyorum ve dönüşüm yalnız onadır. Böylece biz Kur'an'ı Arapça bir hüküm olarak indirdik. Sana gelen bu ilimden sonra eğer sen onların heva ve heveslerine uyarsan Allah tarafından senin için ne bir dost ne de bir koruyucu. Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik. Onlara da eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber bir mucize getiremez. Her ecelin bir yazısı vardır. Allah dilediğini siler, dilediğinde sabit bırakır. Ana kitap onun yanındadır. Onlara da vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de, senin ruhunu alsak da, senin görevin sadece tebliğ etmektir. Hesap görmek ise bize aittir. Onlar bizim yeryüzüne kudretimizle gelip, onun etrafından eksilttiğimizi görmediler mi? Allah hükmeder, onun hükmünü bozacak hiçbir kimse yoktur. O hesabı çabuk görendir. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Bütün tuzaklar Allah'a aittir. O her nefsin kazandığını bilir. İnkar edenler de dünya yurdunun sonunun kime ait olduğunu bileceklerdir. İnkar edenler sen peygamber değilsin diyorlar. De ki benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve bir de yanında kitap bilgisi bulunanlar yeter. Surenin girişinden itibaren sanki şöyle bir hava doğdu. Sanki medeni bir sure okumuyoruz da, Medine'de inmiş bir sure okumuyoruz da, Mekki surelerden birini okuyormuşuz gibi oldu. İlginç bir şekilde Mekke'de inen surelerin muhakemesi ve mantığıyla başladı sure. Mekki sure olsa zaten sıralamada burada olmazdı. İşin zaten esprisi orada. İşin esprisi medeni bir sure olmasına rağmen Mekki sureler gibi konuya başlamış olmaları. Ben bu sureyi bu şekilde okuduğum zaman, yani Mekke'deki havanın içerisinde, Medine'de bu sureyi okuduğum zaman, surenin Mekke'de mi indi, Medine'de mi indi tartışmasını bir kenara bırakıyorum. Belki sıralamada farklı söz söyleyecekler olabilir. Ama bundan önceki surelere, işte bundan önceki hafta içinde okuduğumuz Medine'de inen surelere baktığımız zaman, Medine'deki toplumun, Müslüman toplumun, büyük badireler atlatırken Medine'de egemenliklerinin sürdürüldüğünü, Yahudilerle ilişkileri olduğunu, aynı zamanda içlerinde münafıkların oluşmaya başladığını görüyoruz. İçlerinde münafıkların oluşması ne demek diye sorduğumuz zaman, Müslümanların biliyorsunuz çoğunluğu, geneli Araplardan oluşuyordu. Medine'de devlet kurulduğu zaman zaten Yahudiler Müslümanlığa girmeden, o Medine vesikası çerçevesinde öylece kabul edildiler. Yahudi olarak kabul edildiler. Müslüman olmaları şartı yok. Ama Araplardan Müslüman olanlar, orada devleti kurdukları zaman kendilerine göre beklentileri olanlar da vardı. Gerçekten Kur'an'ı anlayan, Allah'ın hidayetini anlayan, ona göre hareket eden Müslümanlar da vardı. Biz Medine'de gelen ayetlere baktığımız zaman, Müslüman olup da Medine'de devlet kurulmasından sonra o toplumda yaşayan Müslümanların değişik beklentiler içinde olduğunu gelen ayetler içinde anlıyoruz. İşte ganimet meselelerinden, başka meselelerden, cihat meselesinden, toplumlara bakış meselesinden, peygamberden beklentiler, Resulullah'tan beklentilerin yanında Allah'tan beklentilerin sürekli ayetlerde dile getirildiğini ve Müslümanların bu açılardan sürekli münafıklık, rüya kavramları çerçevesinde dile getirildiğini görüyoruz. Rad suresinde ise konu sanki başa dönmüştür. Yani Müslüman toplumun içerisinde münafık olarak belirlenen, Allah'ın münafıklar olarak belirlediği ve daha önceki ayetlerde sürekli karşı alıp da onları eleştirdiği ve onlar üzerine gittiği ayetler varken Biz Rad suresinde sanki işte o göründüğü zaman Müslümanım diyen ama içinde küfrünü, aklında küfrünü, beyninde küfrünü gizleyen, putperest olan kişilerin, gerçekten iman etmemiş olan kişilerin Müslümanlar arasında bulunarak kafalarına İslam yatmamış, iman yatmamış kişilerin Müslümanlar arasında bulunarak münafıkça bir seyir çizdiklerini, yaşam çizdiklerini daha önceki ayetlerde anlıyorduk, görüyorduk ve Allah eleştiriyordu. Sadece Araplardan gelen, putperest Araplardan gelen münafıkları kastetmiyoruz. Aynı zamanda da Yahudilerden Müslüman olan, ehli kitaptan Müslüman olanların içerisinde de münafıklar vardı. Daha doğrusu Müslümanım diyenlerin içerisinde de münafıklar vardı. İşte Allah Rad suresinde onların imanlarındaki oluşmazlıkları, imanlarındaki netleşmemeleri ve hala da işte Arapların putperestlik üzerine kafalarında, aklında, muhakemelerinde inanırken Müslümanların arasında yaşıyor görükmeleri bu surede bu ayetlerin gelmesine nedendir. Artı aynı zamanda bu suredeki ayetler bu şekilde gelmesine ikinci neden Müslümanların şu anki devirde, yani bu surenin indiği devirlerde, Mekki sure olarak oluyorum hele, bu surenin indiği devirlerde Müslümanlar Araplarla yani Mekkelilerle barış içindedir. O hani sahabenin karşı çıkıp da Resulullah'ın o savaşların arkasından, ilk Medine'deki savaşların, Uhud'un, Bedir'in, Hendek'in arkasından Mekkelilerle yapmış olduğu bir anlaşma vardır. İlk anda peygamberin arkadaşlarının karşı çıktığı ama tarihlerde bu anlaşmanın sonunda Müslümanların lehine çok şey olduğunu anlatan tarihi rivayetleri bir kenara bırakırsak, bu anlaşma sayesinde o zaman Müslümanlar bütün Arabistan'a, bütün Araplara Mekke'deki gibi tekrar hızlı bir tebliğe girmişlerdir. Hem de sadece peygamber eliyle değil, bütün Müslümanlar sürekli bir tebliğ faaliyetine girmişlerdir. İşte bu surenin bu şekilde gelmesi, artı Müslümanların putperestlerle yapılan savaşlarının arkasından bu surenin gelmesi, bu surenin geliş tarihlerinin, nuzul sebeplerinin, nuzul tarihlerinin Mekkelilerle Peygamberimizin anlaştığı bir döneme gelmesi, tekrar Müslümanların hem kendi içindeki münafıkların kafalarında olan putperestlik inançlarını hidayete dönüştürebilmek için kendi içlerinde hem de o sulh anlaşmasının çerçevesinde, o barış döneminde tekrar bütün Araplara aynı Mekke'deki hava içerisinde tebliğatın götürüldüğü bir dönemde bu sure bir destek olarak Allah tarafından gönderilmiştir. Bir destek ve surenin içerisinde zaten dikkat ederseniz surenin içerisinde hem Medine havası vardır hem Mekke havası vardır. Başı Mekke havasıdır, ortalarına doğru, sonlarına doğru Medine havası ve Mekke havası birbirine girmiştir. İşte Resulullah'ın Mekkelilerle yaptığı barış döneminde, o anlaşma döneminde Mekkeliler Müslümanlarla barış içerisinde yaşarken, Medeniler Mekkelilerle barış içerisinde yaşarken, Medine'deki Müslümanlar kendi işlerinde irşad faaliyetini sürdürürken hem münafıklara hem Müslümanlara karşı, kendi dışlarında ise bütün Araplara İslam'ı tekrar ilk günün heyecanıyla, ilk günün esprileriyle, ilk günün anlamıyla, ilk günlerin kavramlarıyla tebliğ faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Ve Allah da onları desteklemiştir. Rad suresiyle. İşte bunlar kitabın ayetleridir. Elif, Lam, Mim, Ra. İşte bunlar kitabın ayetleri. Sana Rabbinden indirilen gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Şu gökyüzüne bir baksınlar. Bir direk görebiliyorlar mı? Gökyüzü yükseltilmiş, o yüksekliği tutan bir direk var mı? Allah onu direksiz olarak, herhangi bir insanların gözle göremeyeceği bir şekilde direksiz olarak onu yükseltmiş ve arşa kurulmuştur. Arş nedir bilir misin? Müteşabih bir ayet. Üzerinde çok tartışmalar var. Ama Kur'an'ın bütün havasından çıkan şey, bütün anlamlarından çıkan şey arş. Yaratıcı olan Allah'ın yarattığı bütün varlıkları yönettiği makamdır. Yarattığı bütün varlıkları yönettiği makam. Ve Allah o insanların görüp hayran olduğu güneşi ve ayı buyruğu altına alır. O insanlar gündüz güneşi seyrederek, güneşin nimetlerini yaşayarak, gündüzün nimetlerini yaşayarak güneşe hayranlık duyarlar. Geceleri ise o ıssız gecelerde, çöl rüzgarlarının altında, o mehtabın altında ayı hayran hayran seyrederler ve altında yüzlerce, binlerce şiir okurlar, felsefe öğretirler. İşte onların hayranlıkla seyrettikleri güneşi ve ayı kendi yönetimine alan, kendi buyruğuna alan Allah'tır. Bunların hepsi belli bir zamana kadar akıp gidecektir ve akıp gitmektedir. Ama bir gün bunların sonu gelecek. Güneşin de, ayın da, dünyanın da sonu gelecek. Yıldızların da sonu gelecek. O her işi düzenler, yürütür ve ayetlerini de ayrı ayrı açıklar ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız. Kalbinizde herhangi bir şey kalmasın. İşte geçirdiğimiz bir zaman var. Savaşlar nedeniyle, ganimetler nedeniyle, zorluklar ve sıkıntılar nedeniyle, bela ve musibetler nedeniyle kafamız karıştı. Düşünceler alt üst oldu. İnanç konularında bir sarsıntılar var. İşte Enfal suresini okurken, Ali İmran suresini okurken ve bundan önce okuduğumuz birçok sureyi okurken ne gördük? Kafalar karıştı. Müslümanlık sadece Hazreti Peygamber'in şahsında değildi ki. Müslümanlık sadece Hazreti Peygamber'in etrafında kesin bir imana tabi olmuş, işittik ve itaat ettik diyen bir avuç mukabil elinde değildi ki, onların şahsında değildi ki. Müslümanlık dediğimiz zaman bir toplum var. Medine'de yaşayan bir toplum, Müslümanlar var. Müslümanları Hazreti Ömer temsil etmiyor, Hazreti Peygamber temsil etmiyor, Hazreti Ebu Bekir temsil etmiyor. Her Müslüman kendini temsil ediyor. O her Müslüman kendini temsil ederken biz bundan önceki gelen surelerdeki ayetlere baktığımız zaman ben Müslümanım diyenlerin arasında münafıklar var. Ben Müslümanım diyenlerin arasında kafaları karışmış olanlar var. Ben Müslümanım diyenlerin arasında ganimetler yüzünden, belalar yüzünden, sıkıntılar yüzünden, savaşlar yüzünden farklı düşüncelere, farklı inançlara doğru kayanlar var. Kafaları karışmış, iman çizgisinden sapanlar var. İşte onun için Allah ayetlerini ayrı ayrı açıklar ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız ve ona göre davranasınız. Kafanız karışmasın. Ve bu karışıklıktan kurtulup yine Mekke'de inen ayetlerin özünde, muhakemesinde, ilah kavramlarının, mabut kavramlarının temel çizgiler içerisinde, kelime-i tevhid esasının temel çizgiler içerisinde dinin tebliğatına gidin. Kafanız karışmasın. Bilin ki o yeri yayıp döşeyen, orada dağlar, nehirler meydana getiren, orada her türlü meyveden çift çift yaratan, eşli yaratan, yarattığı varlıkların hepsi, Allah'ın meyveler olarak yarattığı meyvelerin hepsi, erkekli ve dişili, elması, armudu, kirazı, her şeyi. Bunu bir hikmet olarak Allah böyle yarattı. O geceyi gündüze bürüyor. Gündüzü geceye bürüyor. Değiştiriyor. Değiştiriyor ki bir ömür, bir hayat yaşanıyor. Ve bundan, gecenin gündüze sokulmasından, gündüzün geceye sokulmasından insanlar çok şeyi delillendirmesi gerekir. Hayatın belli bir kurallar çerçevesinde yürüdüğünü, artı gecenin karanlığının, gündüzün aydınlığının bir simge olarak insanlar üzerinde hidayet ve kirliliğin, hidayet ve küfrün, toplumlar üzerinde hidayet ve küfrün, iktidarlar üzerinde iktidarlığın ve iktidarsızlığın, savaşlar üzerinde galibiyet ve yenilgilerin değişken bir şekilde devam edebileceğini, birbirine girebileceğini, Allah'ın yarattığı yasalar içerisinde bu döngünün olacağını Allah gösteriyor. Şüphesiz bunlar da düşünen bir kavim için, düşünen insanlar için çok deliller vardır. Şu yeryüzünde komşu kara parçaları, üzüm bağları, ekinler, bir kökten çıkan çok gövdeli ve tek gövdeli hurma ağaçları vardır ki hepsi aynı su ile sulanıyor. Bütün meyveler, bütün ağaçlar, bütün sebzeler aynı su ile sulanıyor. Ama tatları farklı, değerleri farklı, meyveleri farklı. İşte bunda aklını kullanan için çok çeşitli anlamlar ve çok çeşitli deliller vardır. Eğer şaşacaksan asıl şaşılacak olan onların biz toprak olunca yeniden mi yaratılacakmışız demeleridir. İşte bunlar Rablerini inkar edenlerdir, böyle diyenler. İşte onlar boyunlarına demir halkalar vurulanlardır ve işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Halbuki Allah yarattığı varlıkların hayat içindeki yaşamlarıyla doğadaki, gece gündüzdeki ve yıldızlardaki ve yeryüzündeki bütün yarattığı varlıklarının göstergeleriyle dirilişi göstermektedir zaten. O yaratılışı, tekrar dirilişi göstermektedir zaten. Bir de senden iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorlar. Meydan okuyorlar sanki. İnkarları yüzünden, inançsızlıkları yüzünden, kafalarının karışıklığı yüzünden sanki meydan okuyorlar. Eğer bir kötülük gelecekse yaptıklarımızdan dolayı, yalan yanlış yaptıklarımızdan dolayı hemen gelsin diyorlar. Halbuki Rabbin onları erteler. Çünkü Rabbin onların üzerine iyilik getirmek ister. Onlarsa kötülüğe acele gelsin isterler. Kötülüğü kendilerine davet ederler. Rabbin de bekler ki kötülüğü onlara göndermez ki, onların üzerine kötülüğü yazmaz ki ve onların üzerine kötü şeyleri hemen göndermez ki iyilik yapsın. İyiliklerle onları kuşatsın ve iyiliklerle onlara cevap versin. Ama insan bunu anlamaz. İnsan yaptığı yanlışların arkasından, yaptığı kötülüklerin arkasından meydan okur Rabbine. Ben işte bu kadar kötülük yapıyorum, bu kadar zulüm yapıyorum, bu kadar haksızlık yapıyorum, bu kadar haram işliyorum, bu kadar isyan ediyorum. Hani başıma gelmiyor hiçbir şey, hiçbir kötülük gelmiyor diye meydan okurcasına. Madem ki bir ceza var bunu yaptıklarıma karşılık, hemen gelsin, buyur gelsin, korkmuyorum dercesine. O iyilikten önce kötülüğü acele ister. Ama Rabbin ona iyilik ister. Onun için kötülüğü, onun için onun üzerine vereceği azabı erteler. Belki düşünür, belki öğüt alır, belki bundan bir ders çıkarır diye. Oysa onlardan önce ibret alınacak birçok azap gelip geçti. Şöyle bir tarihe baksınlar, etraflarına baksınlar, geçmişlerine baksınlar. Böyle alel acele kötülük istiyorlarsa, bir azap istiyorlarsa şöyle geçmiş kavimlere baksınlar. Etraflarında olup bitenlere baksınlar. Rabbin geçen olaylarda, insanların etrafındaki olaylarda ve insanların geçmişteki yaşamlarında azap edeceği zaman nasıl azap edeceğini göstermiştir. Nice topluluklar, nice insanlar yerle bir edilmiştir. İçinde yaşadığımız toplumda da şöyle bir bakın. Bize bir şey olmaz. İstediğimizi yaparız. Ne Allah'ı dinleriz, ne dini dinleriz, ne yasalarını dinleriz. Biz kendimize göre, kendi keyfimize göre bir hayat yaşarız deyip, eğer bundan dolayı bir ceza varsa hadi gelsin diye meydan okuyanlar, şöyle etrafından bir baksın. Hiç ummadıkları zaman insanların başlarına neler geliyor? Hiç beklemedikleri zaman neler geliyor bir baksın. Eğer Rabbimiz bize bir meydan okuyarak bizler hadi gelsin kötülükler azap diye bas bas bağırırken eğer gelmiyorsa o Rahman'ın rahmetinden kaynaklanıyor. O Rahim olan Allah'ın şefkatinden kaynaklanıyor. Belki düşünür, belki olayları inceler, belki tarihten ders alır, belki etrafından ders alır da düzelir, hidayet eder, kötülüğü değil iyiliği ister diye bekliyor. Çünkü Rabbin şüphesiz insanların zulümlerine rağmen bağışlama sahibidir. İnsanlar ne kadar zalim olursa olsun, ne kadar zulüm içerisinde olsa olsun Rabbin bağışlamak ister. Rabbinin amacı insanları mutlaka cezalandırmak değildir. Rabbinin amacı insanları Rahman ve Rahim sıfatıyla kuşatmak, korumak, kollamak, gözetmektir. Onun için insanların meydan okurcasına kötülüğü istemelerine karşılık onlara cevap vermez. Ama bilsinler ki bununla beraber Rabbin bağışlamak isterken azabı da geldiği zaman o azap çok şiddetlidir. İşte öyle bekleyip dururken azabı, Rabbin de geciktirip dururken bir gün karar verir de üzerlerine azabı yazdığı gün o zaman çaresizlikten ne yapacaklarını bilemezler. Neye uğradıklarını şaşırırlar. O bekledikleri azap geldiği gün bu sefer nereden çıktı derler. Şaşkınlık içerisinde kalırlar. İnkar edenler ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya diyorlar. Bakınız neredeyse Kur'an bitiyor. Medine'nin son zamanlarına geliyoruz. Hala da mucize indirilse ya diyorlar. Hala da mucize bekliyorlar. Bizim klasik tarihimiz mucizelerden geçilmezken hala da inkar edenler peygamberden mucize istiyorlar. Ve ayet onlara cevap veriyor. Onlar der ki sana Rabbinden bir mucize indirilse diye derler. Senin için. Unutma ki sen ancak bir uyarıcısın. Senin mucizelerle işin yok. Her kavim için bir yol gösteren var. Sen de içinde yaşadığın topluma, içinde yaşadığın kavme yol gösteriyorsun. Senin mucizelerle alakan ne olabilir ki? Onlar ikide bir mucize diye sürekli mucize istiyorlar. Bilmiyorlar mı? Allah peygamberlerini insanları uyarsın diye gönderir. İnsanlara Allah'ın gerçeklerini tebliğ etsin diye gönderir. İnsanlara Allah'ın dinini ilk Müslümanlardan olarak yaşayarak örneklik yapsın diye gönderir. O peygamberlerini olağanüstü güçlerle güçlendirip insanlar arasında bolca mucize dağıtsın diye göndermez. Rabbinin böyle bir adeti yoktur ki. Rabbinin adeti bir Resul seçtiği zaman o Resul ile insanları uyarmak ister ve Resullerini bir uyarıcı olarak gönderir. Resullerini toplum içerisinde olağanüstü mucizeler gösteren ve insanları büyüleyen, olağanüstü güçlerle donatılmış bir varlık olarak, bir insan olarak veya herhangi bir varlık olarak insanlar arasında dolaştırmak için Allah peygamber seçmez. Rabbin peygamberleri uyarıcı olarak seçer ve gönderdiği dine ilk Müslüman olmak üzere ve ilk Müslüman olarak da Müslümanlığı örneklemek üzere peygamberlerini seçer. Bunu hala anlamadılar mı? Bu konuda kaç tane daha önce ayet geldi? Kaç tane geldi? Sen bir uyarıcısın. Onlara bir mucize göndersek onların işi biter. O olağanüstü güç geldiği zaman onların beklemediği, onları şaşkınlık içerisinde bırakacak ve onları şok edecek bir mucize geldiği zaman onların işi biter. İşte geçmiş topluluklardan, Lut'tan, Semud'dan, Hud'dan ne kaldı geriye? Nuh'un kavminden. Bekleyip durdukları mucize kendilerine geldikleri zaman bittiler. Ve onlara o mucizeyi ne Lut gösterdi, ne Nuh gösterdi, ne Hud gösterdi, ne Salih gösterdi. Onlara mucizeyi Rabbin gönderdi. Onların andolsun ki hiçbir dahilleri yoktu mucizelerle ilgili. Ne Semud'un, ne Salih'in, ne Hud'un, ne Lut'un, ne Nuh'un mucizelerle alakası yoktu. İşte ayetler önümüzde. Lut kavmi Allah'ın mucizesiyle yok edileceği zaman Lut bile o kavimden kaçmak zorunda kaldı Rabbinin izniyle. Kendisi kalıp orada mucize göstermek değil, gelen mucizeden dolayı kaçmak zorunda kaldı. İşte Nuh, Rabbinin emriyle gemiyi yaptı, içine toplumunu, inananları soktu ve o bölgeden, o mucizenin ortasından çıkmak zorunda kaldı. Hiçbir mucizeyi, Allah'ın işte ayetlerini okuyalım, mucize olarak geçen bütün delilleri de hiçbir mucizeyi peygamberler göstermedi. Bütün mucizeler Rabbinin emriyle gerçekleşti ve bu emirler gerçekleşirken peygamberlerin hiçbir dahli, hiçbir gücü, hiçbir kuvveti yoktu. Bunu daha kavrayamadılar mı? Bunu daha insanlar bu kadar ayet okumuşken, bu kadar sure okumuşken daha anlamadılar mı? Andolsun ki biz peygamberleri mucize getirsin, mucize çıkarsın, mucize göstersin diye değil, insanları uyarsın diye gönderdik. Onlara yol göstersin diye gönderdik. Peygamberlerin mucizeyle hiçbir ilgileri yoktur. Allah her dişinin neye gebe olduğunu, rahimlerinin artırdığı şeyi, yani hamile kalışlarını ve eksilttiği şeyi bilir. Yani kaybettiklerini bilir. Her şey onun katında, Rabbinin katında bir ölçüyledir, bir yasayladır, bir kuralladır. Rabbin gaybı da görülen alemi de bilendir. İnsanların görmediği alemi, insanların bilmediği, bilemeyeceği alemi bilen, insanların gördüğü alemi bilen Allah'tır. O çok büyüktür, çok yücedir. İçinizden sözü gizleyen vardır. Saklar düşüncelerini. Gerçek niyetlerini saklar. Bazıları da vardır ki ortaya da çıkarır, konuşur. Bazıları vardır ki gecenin karanlıklarına gizlenir. Oralarda gizli gizli gizli bir şeyler yapmaya, tuzaklar kurmaya çalışır. Bazıları vardır ki güpegündüz ortalıkta yapacaklarını yapar, meydan okur. Ama şunu bilin ki Rabbiniz hepsini bilir. O gece faaliyet gösterenleri, orta yerde böyle dedikodu yapanları, fısır fısır fısır fısır fısır Allah'ın dinine karşı, Resulüne karşı, Müslümanlara karşı tuzak kuranları, sözlerini gizleyip de kafalarında geçen niyetleri gizleyenleri, bunları da bazen kendilerine güvenip de açığa vuranları, yani biz şunu yapacağız, bunu yaparız, şöyle yaparız, böyle yaparız diyenleri veya akıllı, muhakemeli sözler kullanıp da Müslümanların kafalarını, inançlarını karıştırmak istemek için ortaya çıkıp konuşan ve bunların kafasını karıştıran ve böylece bu şekildeki konuşmalarını açığa vuranları ve onların gerçek niyetini Rabbiniz bilir. Düşünebiliyor musunuz şimdi Medine'de bu ayet geldiği zaman? Müslümanlardan ve peygamberden habersiz bazıları geceleri gizli gizli toplanıyorlar, fısır fısır fısır fısır tuzaklar, planlar kuruyorlar, konuşmalar yapıyorlar. Bazıları sözleri gizliyor, esas söylemek istediği sözleri gizliyor, başka şeyler söylüyor. Kalbindeki niyeti, kafasındaki niyeti farklı. Bazıları Müslümanların aklını, kafasını karıştırmak için sürekli konuşuyor. Sorular soruyor. Hani bunlardan bir örnek vereyim. Ya insanların inanmayacağınızı bildiğiniz halde niye anlatıp duruyorsunuz ki? İşte kaç defa anlattım. Bir değil, iki değil, üç değil, beş değil, on değil. Sürekli anlatıyorsun, adam da inanmıyor. Niye anlatıp duruyorsun ki? Diye gayet muhakemeli bir soru soruyor. Hatırlarsanız o soruya karşılık müminler ne diyordu? Olsun, biz Rabbimizin katında o anlatmalarımızın bir bize faydası olacağına ve onların da bize bir şahit olacağına inanıyoruz dediler. Tuzağa düşmediler. İşte bugün bakın, Kur'an'ın anlatımı, Kur'an'ın anlamının, ayetlerin anlamının dışında toplumda konuşan, Müslümanların kafasını, hidayeti karıştırmak için, kafalarında hidayeti karıştırmak için, Müslümanların imanını bozmak ve alabora etmek için ağzı laf yapanlar o kadar çok şeyler konuşuyorlar ki, işte bütün bunların gerçek niyetini Rabbimiz bilir. Onlar ne derse bizim. Onlar, biz bunu yaparken bozucu değiliz, ifsadıcı değiliz, biz düzelticiyiz, biz fitneci değiliz, biz ıslah ediciyiz, düzelticiyiz demelerine rağmen Rabbiniz onları bilir. Çünkü insanın önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Hiçbir şey gizli kalmaz ve onlar insanı serbest bırakmaz. İnsanı sürekli takip ederler. Allah'ın emriyle onu korurlar. Yani onların yaptığı her şeyi muhafaza altına alırlar. Kaybolmaz. İnsan zanneder ki, tamam söyledim geçtim, bitti. Yaptım gitti, bitti. Kimse de duymadı, önemli değil. Kaybolur. Yok öyle. Kalpten geçeni de, gizleneni de, açığa vurulanı da, hiç kimsenin olmadığı yerdeki yapılanları da, gecenin karanlıklarında yapılanları da, o insanın önündeki ve arkasındaki melekler, bütün o eylemleri, bütün o amelleri Rabb-ı Zat altına alır, yazar, korur ve muhafaza altına alır. Kaybolmaz. Asla. Şüphesiz ki bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Yani bir toplum adalet bulmak istiyor. Bir toplum özgürlük istiyor. Bir toplum haysiyet ve onur istiyor. Bir toplum horlanmak istemiyor. Bir toplum ezilmek istemiyor. Bir toplum efendim zulüm içerisinde olmak istemiyor. Bir toplum ağırlığı, şerefli, onurlu karşılanmak istiyor. Peki bir insan, bir toplum istediği yönde değişmezse olur mu? Allah diyor ki değiştirmedikçe kendini Allah da durumunu değiştirmez. Kusura bakma. Kusura bakma. Dilinle söyleyip de kendin değişmiyorsan sadece lafazanlıktır. Ben Allah'tan gelen ayetlere işitip itaat edip diyen bir mümin olmak istiyorum. Aminna. Çok güzel bir söz. Tam bir ayet. Peki Allah'tan gelen ayetleri işitip ve itaat edip hayatında uyguluyor musun? Evet. Bak bak bak. Tamam o zaman olmadı. Bitti. Bitti. İsterken basa basa istiyorum derken peki yapıyor musun dendiği zaman lakluk diyorsak bitti. Değişmemiştir. Ben Müslümanca bir hayat yaşamak istiyorum ve bunun Müslümanca bir özgürlüğünü yaşamak istiyorum. Tamam çok güzel. Peki bunun için yaşıyor musun? Bunun için gerekenleri yapıyor musun? İşte falan filan. O zaman kusura bakma. Olmaz. Ben adalet istiyorum. Peki kendinde adalet var mı? Önce kendinde bir adalet olacak. Etrafına bir adaleti saçmaya başlayacaksın. Duygularından arınmış, Allah'ın istediği şekilde düşünen, akleden, hükmeden insan hale geleceksin ki o zaman adalet gelecek. Önce kendine gelecek, etrafına yayılacak. Ve insanlar kendine getirdiği zaman adaleti, bütün toplum adalete doğru dönüşmüş olacak, değişmiş olacak. Allah bir kavme kötülük diledi mi artık o geri çevrilemez. Onun için Allah'tan başka hiçbir yardımcı da yoktur. O korku ve ümit vermek için size şimşeği gösterendir. Yağmur yüklü bulutları meydana getirendir. Şimşek içerisinde korku ve ümit vardır. Tabii o gün şimşeğin arkasından gelen yıldırım da vardı. Korku doğuruyordu. Şimşek bir şey yapmıyordu ama yıldırımlar çok şey yapıyordu. İnsanlar yıldırımı öğrenmeden yıldırımın etkisindeydiler. İnsanlar elektriği bilmeden elektriğin etkisindeydiler. Elektrik icat edildi. Kaç sene oldu işte şurada? Kaç senelik hadise. Ama doğadaki elektrik her zaman vardı. Adem'in yeryüzünde yaşamaya başladığı andan itibaren doğada elektrik vardı zaten. Ama keşfedilmesi daha yeni. Dolayısıyla yıldırım ve şimşeğin ayrımı da daha yeni. Bu nedenle Kur'an'da şimşek geçen yerler, yıldırım ve şimşekle beraber bütünleşen yerlerdir. Yani ikisi aynı kavrama gelir eski Arapçadaki ifadeyle. Çünkü o dönemdeki inen Kur'an'da şimşeği ve yıldırımı ayıracak bir kültür yoktu. Şimşeği ve yıldırımı elektriğin icat edilmesiyle ayırdık biz. Düşünce olarak, metot olarak. Ancak o zaman birisinin gökyüzünde elektrik akımının birbirine çarpması, diğerinin ise gökyüzü ve yeryüzü arasındaki elektrik akımının sağlanması olarak aldık. Elektrik akımını öğrenince bunun böyle olduğunu bildik. Dolayısıyla bu ayeti okurken veya Kur'an'ı okurken şimşek veya yıldırım dediğiniz her şey aynı şeydir. O günkü inen mantıkta. Bugün bazen meallerde bazen yıldırım bazen şimşek diye tarif ediyorlar veya açıklıyor. O önemli değil. Siz şimşek ve yıldırım geçen her kelimede, her mealde bilin ki o ikisi aynısıdır. O günkü Arap'ın mantığında aynısıdır. Onun için şimşek veya yıldırım hangi sorusu olsun insanlar onu gördükleri zaman korkarlardı. Çünkü etkilenebilirlerdi. Yaşamışlardı, yaşamlarına geliyordu. Ama arkasından yağmur gelecek. O bir umuttu, onu da biliyorlardı. Gök gürlemesi ona hamd ederek tesbih eder. O şimşekler anında, o yıldırımlar anında gök gürlemesi gökyüzünün Rabbine hamdıdır. Onu tesbih eder. Tabii bizim tesbih anlamında değil. Yani Rabbini yüceltir ve onun yasasına uyar. Rabbinin yasasıyla gökyüzü gürler. Rabbinin yasasıyla o şimşekler ve o yıldırımlar çakar. Ve Rabbinin yasasıyla yağmur yüklü bulutlar gelir. Ve Rabbinin yasasıyla yağmurlar gelir. Rabbinin yasasına uyarlar onlar. O gök gürlemesi Rabbinin yasasına uymasıdır. Tesbih etmek. O yasaya boyun eğmektir. O yasanın önünde eğilmektir. Melekler de onun korkusundan tesbih ederler. Bütün melekler de Allah'tan korkarlar ve Allah'ın yasasına boyun eğerler. Allah yıldırımlar gönderir ve onlarla dilediğini çarpar. Onlar ise Allah hakkında mücadele ediyorlar. Halbuki o azabı çok şiddetli olandır. Şunu unutmayın ki gerçek dua sadece Allah'adır. Ondan başka yalvardıkları ise onların isteklerine ancak ağzına ulaşamayacağı halde ulaşsın diye avuçlarını suya uzatan kimsenin isteğine suyun cevap verdiği kadar cevap verilir. Kafirlerin duası daima boşa çıkar. Burada mecaz bir ifade var. Yani bir insanın suya ağzıyla ulaşması, kana kana içmesi ayrı bir şey. Avuç avuç suyla içmesi ayrı bir şey. İşte bir avuç olarak ne kadar alabilirse onu içecek. Allah diyor ki Rabbine yapılan dua senin kana kana su içmene benzer. Ağzınla, kendi ağzınla ama başkası aracılığıyla Rabbine yapılan dua kendi ağzını bırakıp avucunu kullanmaya benzer. Ne kadar güzel teşbih. Yani sen artık ağzını kullanmıyorsundur. O kana kana içmiyorsundur. Allah da diyor ki kana kana içmek varken niye avucunu kullanasın ki? Göklerde ve yerde kim varsa ister istemez kendileri de gölgeleri de akşam sabah Allah'a boyun eğerler veya Allah'ı tesbih ederler. De ki göklerin ve yerin Rabbi kim? Allah'tır de hiç çekinmeden. Gayet güvenli bir şekilde. Göklerin ve yerin Rabbi Allah'tır de yeryüzünde de gökyüzünde de Rab. Hükümran olan, hakim olan, yasaları geçerli olan Allah'tır de. İnsanlar, yeryüzünde biz hükümranız, gökyüzünde Allah varsın, hükümran olsun diyebilirler. Onlara karşı de ki, benim Rabbim yeryüzünde de yasalarıyla hükümrandır, gökyüzünde de yasalarıyla hükümrandır. Hiç kimse benim Rabbimi yeryüzünden gökyüzüne kovamaz, yeryüzünden gökyüzüne gönderemez. Öyle de. Ve onlara de ki, siz kim oluyorsunuz ki? Yeryüzünde Allah'ın yasaları geçmez ve yeryüzünde Allah'ın hükümranlığı olmaz diyorsunuz. Kim oluyorsunuz siz de? De ki Allah'ı bırakıp da kendilerine bir faydası ve zararı olmayan dostlar mı edindiniz yeryüzünde? Onun için mi böyle söylüyorsunuz? Kendinize yeryüzünde başka dostlar edindiniz, başka tanrılar edindiniz, başka yardımcılar edindiniz. Allah'ı gökyüzüne gönderdiğinizde yeryüzünde alem mi yapıyorsunuz kendinize göre? Kendi kendinize hükümranlık mı ilan ettiniz, krallık mı ilan ettiniz? De ki, eğer böyleyse körsünüz. Ve şunu unutmayın ki, yeryüzünde de, gökyüzünde de sadece Allah'ın hükümran olduğunu gören ile siz körler asla bir olamazsınız. Siz Allah'ı, yeryüzünün hükümranı, gökyüzünün hükümranı kabul etmediğiniz müddetçe bir karanlık içindesiniz, körlük içindesiniz. Hiç hidayet içinde olan, aydınlık içinde olan ile bir olabilir misiniz? Yoksa Allah'a onun yarattığı gibi yaratan ortaklar mı buldular da bu yaratmayla Allah'ın yaratması onlara göre birbirine mi benzedi? De ki, her şeyin yaratıcısı Allah'tır. Yeryüzünün de, gökyüzünün de, insanların da, canlıların da, cansızların da, her şeyin yaratıcısı Allah'tır. Onlar yeryüzünde kendilerine başka yaratıcılar aramasın. Onlar kendilerine yeryüzünde başka yaratıcılar bulup da yaratıcımız, yaratanımız diye gördükleri her şeyi, herkesi, her insanı, her varlığı sadece Allah yaratmıştır. Onlar Allah'ın yaratmasına karşılık kendilerine başka yaratıcılar bulduklarında sadece karanlıkla olanlardır. Sadece zifiri karanlığa girmiş olanlardır. Körlerdir. Onların bu körlüğüyle, bu karanlıkta kalışlarıyla Allah'ın yaratmasını bir başka şeye mi benzettiler? De ki, onlar unutmasın. Her şeyin yaratıcısı Allah'tır. O birdir. Mutlak hakimiyet sahibidir. O sadece tektir. Başka yaratıcıya ihtiyaç yoktur. Başka yaratıcı da yoktur. Allah yarattıklarının üzerinde hakimiyet sahibidir. O gökten su indirdi de dereler kendi ölçülerince dolu baktı. Ve sel üstüne çıkan köpüğü aldı götürdü. Süs eşyası veya yararlanacak bir şey elde etmek için ateşte erittikleri şeylerden de böyle köpük olur. İşte Allah gerçekle yalanı, hakla batılı böyle örnekler. Yalan bir köpük gibidir. İnsanların akıllarından ürettikleri yalanlar, bilgilerinden ürettikleri yalanlar, hayallerinden ürettikleri yalanlar, Allah'ın gerçeklerinin önüne koyduğu bütün yalanlar bir köpük gibidir. Asıl değildir. Öz değildir, gerçek değildir, sadece köpüktür. O köpükse söner gider. Hiçbir şey kalmaz. İşte sabun köpüğü, üfür gider. Su üzerindeki sular giderken meydana gelen köpükler patır patır patlayarak gider. Veya süs eşyalarını yaparken, o madeni eritirken meydana gelen köpükler yok olur gider. İşte insanların yararlı olarak yaptıkları şeyler de kalıcıdır ama yararsız olarak yaptıkları şeyler, düşünceleri, amelleri, fiilleri, fikirleri ne olursa olsun hepsi bir köpük gibi kaybolur gider. İşte Allah böyle örnekler verir ki anlayasınız. Rablerinin emrine uyanlar için mükafatın en güzeli vardır. Ona uymayanlar ise yeryüzünde olan her şey ve onun yanında bir katı daha kendilerinin olsa kurtulmak için hepsini kurtuluş fütyesi olarak verirlerdi de yine kurtulamazlardı. İşte hesabın en kötüsü bunlar içindir. Varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir yataktır. Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse onu bilemeyen kör gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmelerini bozmayanlardır. İnsanlar Allah'a karşı söz verirler. İman ettik diye. Mümin olanlar asla ve asla Allah'a verdikleri sözleri yerine getirmezler. Ya kalplerinde nifak varsa, ya gerçekten mümin değillerse, ya münafıklarsa ne yaparlar? İnsanların arasında gelirler, biz de iman ettik deyip Allah'la biatlaşırlar, Resul'le biatlaşırlar ama onu bozarlar. Gerçekten iman edenler ise sözlerini yerine getirirler ve sözleşmelerini de asla bozmazlar. Onlar Allah'ın uyulmasına emrettiği haklara riayet eden, saygı besleyen Allah'a ve kötü hesaptan yani mizandaki hesaptan ve cehennem azabından korkanlardır. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabrederler. Kararlıdırlar. Asla kararlarından vazgeçmezler. Ne olursa olsun imanları üzerinde durmaya, verdikleri sözleri yerine getirmeye ve Allah'la olan akitlerini bozmamaya çalışırlar ve asla bu konuda gevşeklik göstermezler. Namazlarını dosdoğru kılarlar. Namazın kavramı hakkında, kılınışı hakkında çok şeyler anlattım. Onun için burada kısa kesiyorum. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Bu sonuç adın cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler ve şöyle derler. Dünyada sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu cennet ne güzeldir. Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozanlar, biz iman ettik dedikleri halde, biz inandık dedikleri halde bu sözü bozanlar. Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri koparanlar, işte Allah akrabalar arasındaki bağınızı kesmeyin diyor. Allah insanlar arasındaki bağınızı kesmeyin diyor. Allah konu komşunuz arasındaki bağları kesmeyin diyor. Allah iyi ve düzgün insanlar arasındaki bağlarınızı kesmeyin diyor. Allah umutsuzluğa düşmeyin, umuttan kendinizi kesmeyin diyor. Allah Rabbinizle aranızdaki ilişkiyi kesmeyin diyor. İşte bütün bunları kesenler, koparanlar. Ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte lanet onlara, yurdun kötüsü cehennemde onlaradır. Allah rızkı dilediğine bolca verir, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatıyla sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ayetin yanında çok azdır, kısadır. Bundan önceki surelerde çok çok anlattım işte. Nedir yani? Bir ömür dediğin ne? Şöyle baktığın zaman arkaya bir şey yok. Öne baktığın zaman sanki daha birçok şey var ama hala da ders almamışız. Önümüze bakıyoruz, yarın yaparım, yarın yaparım, yarın yaparım, yarın yaparım, yarın yaparım. Her yarın bir günü götürüyor. Her yarın bir günü götürüyor. Ama bir şey yapılmamış. Arkaya bakıyoruz. Hani eski masallar var. Az gittim, uz gittim, dere defe düz gittim. Döndüm arkama, bir arpa boyu yol gitmemişim. İşte ömür o. Sanki yıllarca yaşamış gibisin. Ama dön arkana bak. Bir an yaşadın. O anın içinde ne var diye sorduğun zaman eğer güzel şeyler varsa mesele yok. İşte dünya hayatıyla sevinenler arkalarına bir baksınlar. Ne ile seviniyorlar? Bir an. Onların sevinci bir andır. Başka bir şey değildir. Çok kısadır. Bir an. İnkar edenler diyorlar ki böyle dünyaya sarılmışlar, sevinip duruyorlar bir anla ve kendilerine bir güven var. Diyorlar ki inkar edenler, Muhammed'e Rabbinden bir mucize indirilseydi ya, sanki inse inanacaklar. Hala da inmemiş istiyorlar. Resulullah'ın vefatına 3-5 sene kaldı şurada. Hala da inmemiş istiyorlar ve de sanki indirilseydi inanacaklardı. Bir mucize gelseydi inanacaklardı. Zaten mucize gelseydi kalacaklar mıydı o ayrı bir konu. Yani onlar hala yaşıyor olacaklar mıydı ayrı bir konu. Kaldı ki zaten etrafında mucizeler dolu. Şöyle bir düşünseler, işte peygamberimizin hayatına bir bakalım. Müslümanların başına gelen her olay bir mucize zaten. Dikkatli bakın, şaşkınlıkla seyredeceğiniz bir hayat hikayesi var. İnsanı şaşırtan olaylar var. Mucize dediğin ne? İnsanı şaşırtan olaylar değil mi? Bütün Arapların ablukasına rağmen, bütün Mekke'nin baskısına rağmen Müslümanlar o baskıdan kurtulmuş, Medine'de devlet olmuşlar. Bu mucize değil mi? O devleti yok etmek için Mekke bütün Arapları toplamış, bütün gücünü toplamış ama yok edememiş. Bunlar mucize değil mi? Bütün Arabistan birleşmiş Medine'yi çökertememiş. Sonunda barış teklif etmek zorunda kalmışlar. Bunlar mucize değil mi? Ve her olayda sürekli putperestler kaybetmiş. Sürekli Arabistan'daki putperestler kaybetmiş. Sürekli Mekke kaybetmiş. Daha neyi bekliyorlar? Hayatları mucize zaten. Ve her gelen mucize. Bedir Savaşı bir mucize. Uhud Savaşı bir mucize. Hendek Savaşı bir mucize. Hayber Savaşı bir mucize. Müslümanların hicret etmesi bir mucize. Medine'de devlet kurması bir mucize. Peygamberin kral olması bir mucize. Daha neyi bekliyorlar yani? Eğer Kur'an'dan sonra bir kitap gelmiş olsaydı, peygamberimizden bahsederken Allah büyük bir ihtimalle şöyle diyecekti. Biz ona mucizelerimizi verdik. Onu kral yaptık. Onu savaşlarda zafere ulaştırdık. Ona binlerce mucizelerimize destek verdik. Diyecekti. Musa'ya dediği gibi, Salih'e dediği gibi, Hud'a dediği gibi, Lut'a dediği gibi, Süleyman'a dediği gibi diyecekti. İki tane mucize kavramı var. Birisi Allah'ın katındaki bir mucize kavramı, bir de insanların katındaki bir mucize kavramı var. O da hangi insanların? İman etmemiş insanların kafasında. Veya iman etmiş ama yamuk iman etmiş insanların kafasında. Mucize deyince olağanüstü güçler elinden, gözünden, sağından, solundan fışkırtan, sağa sola hipnotizma yapan veya sağa sola büyü yapan, sağa sola güç gösterisi yapan Robocop gibi bir varlık düşünüyorlar. elini kaldırıverdi, ateşler saçtı. Elini kaldırıverdi, bilmem neler oldu. Elini kaldırıverdi, baktı. Oraya baktı, bir şey oldu. Oraya baktı, bir şey oldu. Allah katında böyle bir mucize yok yani. Peygamberlerde de böyle bir mucize yok. Ama insanların algısı bu. Maalesef ona benzer insanların algısı doğru dürüst iman etmeyen Müslümanlardan, Müslümanların kültürüne girmiş, hatta tefsirlere kadar girmiş, hatta hadislere kadar girmiş. Çünkü aynı kafirler gibi mucizesiz bir peygamber bir dönem Müslümanlar da kabul etmez olmuş. Kafirler nasıl mucizesiz bir peygamber olduğu için Muhammed'e inanmıyorlarsa, Müslümanlar da bir gün gelmiş, bizim peygamberimiz mucizesiz olamaz demişler, mucize yaratmışlar. Peygamberimize mucizeler yaratmışlar. İşte bakın, Rad suresini okuyoruz, Kur'an bitmek üzere ve zaman, Bedir bitmiş, Hendek bitmiş, Uhud savaşı bitmiş, Hayber savaşı bitmiş, putperestler Araplar arası, Müslümanlar arasında, putperestlerle Müslüman arasında barış anlaşması yapılmış, o devrede gelen bir sure. Siz düşünün artık. Hala da inançsızlar, hala da münafıklar mucize istiyor ve hala da Allah reddediyor. Niye? Çünkü Allah katında onların istediği mucize tarzı yok zaten. De ki, şüphesiz Allah dilediğini saptırır, kendisine yönelinde doğru yola eriştirir. Kim iman etmişse Allah'ı anarak huzura kavuşur. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. İnan ve güzel amel işleyenler için mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır. Ey Muhammed, ey Resul, böylece seni kendilerinden önce nice ümmetlerin geçmiş olduğu bir ümmete gönderdik ki Araplara, daha önce birçok peygamberler gelip geçmiş oradan. Onlar Rahman'ı inkar ederken sana vahyettiğimizi kendilerine okuyasın. De ki, o benim Rabbimdir, ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız ona tevekkül ettim, dönüşümde yalnız onadır de. Kendisiyle dağların yürütüleceği veya yeryüzünün parçalanacağı ya da ölülerin konuşturulacağı bir Kur'an olacak olsaydı, yani onların istediği gibi, böyle bir mucize olsaydı, dağlar yürütülseydi, yeryüzü parçalansaydı ya da ölüler konuşturulsaydı, böyle bir Kur'an olsaydı ne olacaktı? Değişecek miydi bir şey? Onlar inanacak mıydı? Allah insanları uyarmak için yine Kur'an'ın kendisi gibi bir Kur'an gönderirdi. Yine Kur'an'ın kendisi gibi ayetler gönderirdi. Değişen bir şey olmaz. O Kur'an'da dağları yürütürdü, yeryüzünü paramparça ederdi, ölüleri diriltirdi ve konuştururdu. Nitekim öyle olmadı mı? Gelen ayetlerde dağlar yürütüldü, yeryüzü paramparça edildi, gökler paramparça edildi ve insanlar diriltilip tek tek konuşturuldu, hesaba çekildi. Ne değişti? Onlar bunu görmediler. Ama şunu bilsinler ki, bütün emir Allah'ındır. Allah istediği zaman bu dediklerinin hepsini yapar. Dağlar yürütülür, yeryüzü paramparça olur, ölüler diriltilir ve konuşturulur. Buna gücü yeter Allah. İman edenler anlamadılar mı ki Allah dileseydi bütün insanları doğru yola eriştirirdi? Daha anlamadılar mı iman edenler? Allah'ın gücü her şeye yeter. Hiçbir kafir kalmazdı. Allah dileseydi bütün insanları mümin yapardı. Allah'ın sözü yerine gelinceye kadar inkar edenlere yaptıkları işler sebebiyle devamlı olarak ya büyük bir felaket gelecek veya o felaket yurtlarının yakınına inecektir. Şüphesiz Allah verdiği sözden asla dönmez. Andolsun senden önce de nice peygamberler alay alındı. Ben inkar edenlere bir süre verdim. Onlar oyalana dursunlar. Sonra onları sürenin bitiminde yakalayacağım. O zaman cezamı vereceğim. O zaman görecekler, benim cezalandırmam nasılmış görecekler. Herkesin kazandığını görüp gözeten, herkesin yaptığını, herkesin ne kazandığını gören, gözeten Allah inkar edilir mi? Halbuki onlar Allah'a ortak koştular da inkar ettiler. De ki, onların isimlerini açıklayın. Yoksa siz bununla ona yeryüzünde bilmediği bir şey mi haber vermiş olacaksınız? Yoksa boş söz mü etmiş olacaksınız? Eğer Allah'tan başka bir şeylere inanıyorsanız, bir Tanrı'ya inanıyorsanız, bir varlıklara inanıyorsanız, Allah'ın dediklerinden başka bir şeylere inanıyorsanız, hadi buyurun açıklayın. Neye inanıyorsunuz? Net bir şekilde söyleyin. Söyleyin ki Allah da size gerçeğini söylesin. Hayır. İnkar edenlere hileleri güzel gösterirdi. O inkar edenler uydurdukları şeyleri çok güzel görürler. Mantıklı, akıllı, çağdaş görürler. Yani öyle saçma sapan şeyler söylerler ki adına bilimsel derler, bilmem ne derler, şunu derler, akılcılık derler, şöyle derler, böyle derler. Böyle gururlu bir şekilde anlatırlar. Mesela içinde yaşadığımız toplumda bir bakın. Bir sürü teori. İspatlanmış mı? Hayır. Test edilmiş mi? Hayır. Neticelenmiş mi? Hayır. Bir sürü teori. Nasıl anlatıyorlar? Kasıra kasıra. Bilimsel teoriler der ki, Allah Allah. Soruyorsun şimdi kim ispatladı, kimse ispatlamadı. Bu kadar cahilce, bu kadar akıl dışı bir şekilde ispatlanmamış, sadece teori olan şeylere bilimsel deyip kasıra kasıra bilimsel teoriler der ki, diye kibir ve azamet içerisinde, şımarıklık içerisinde anlatırken Allah da diyor işte bakın, onlara diyor çok güzel gösterilir onların yaptıkları kendilerine. Böyle gururla anlatırlar, şişinerek, övünerek, azametli bir şekilde anlatırlar. Bir şey varmış ki aslında koftur, köftür. Aslında biraz önce Allah söyledi işte, köpük gibidir. Doğru bir soru sorsan derhal çöker. Herhangi bir şekilde ispatlanmış mı arkadaş desen, yok ispatlanmadı. Ama işte bilimsel. İspatlanmamış şeyin neyi bilimsel olsun canım, Allah Allah. Neyi bilimsel olsun? Ve onlar doğru yoldan saptırıldılar. Onlara güzel gösterildi. Aslında onların bu şekilde davranmaları ve kibirlenmeleri ve onların dediklerine bu şekilde inanarak güzel görmeleri, süslü görmeleri Allah'ın onlara bir tuzağıdır. Onların inkarlarına karşılık, onların inançsızlıklarına karşılık, onların Allah ve din düşmanlıklarına karşılık Allah onlara böyle bir tuzak kurmuştur ki onlar bu tuzak içerisinde böyle kasına kasına, şişine şişine günah kazanırlar ve bunun cezasına da olacaklardır. İşte Allah onları böyle sapıklıklarında saptırır ve devam ettirir. Çünkü onlar Allah'ın rahmetine, şefkatine sığınmamışlardır. Onlar Rabb'i inkar etmişlerdir. Allah da onları yalnız bırakır ve yaptıklarını çok güzel süslü gösterir. Ve onlar da o süslülük içerisinde azarlar, azarlar, şımarırlar, kibirlenirler, kasınırlar, şişinirler ve böylece günahlarını sürekli artırırlar. Ama bir an için akıl edip düşünselerdi, o yaptıklarının bir boş olduğunu, kof olduğunu, söyledikleri her şeyin yalan olduğunu hemen anlayacak ve hidayet edeceklerdi. Onlara dünya hayatında bir azap vardır. Onların en çok azabı keşkeleridir. Bakınız ben size şöyle söyleyeyim. Onların en büyük azaplarından bir tanesi keşkeleridir. Akıllarıyla planlarlar, bir sürü felsefeler üretirler, bir sürü her şey üretirler. Sonra ürettiklerinin, yaptıklarının, yaşadıklarının yalan olduğunu görürler. Ondan sonra dönerler geriye, keşke şunu demeseydik, keşke şunu yapmasaydık, keşke şöyle olmasaydı, keşke böyle olmasaydı. Şimdi düşünün, Allah'ın kurallarına uyan bir insan. Bakın Allah'ın kurallarına, kendi nefsine, arzına, hevesine değil, Allah'ın kurallarına uyan bir insan. Allah ne emretmişse onları yapan bir insan. Örneğin Allah emrettiği için asla yalan söylememiş. Dolayısıyla yalan söylemesi nedeniyle meydana gelecek hasarlardan dolayı hiç hayatında keşkisi olmaz. Allah iftira etmeyin demiş. Hiç kimseye iftira etmemiş. Bundan dolayı bir vicdan azabı yok. Geriye dönüp de şöyle hayatına bakıp keşke şu iftirayı etmeseydim de doğru düz bir insandım bak vicdan azabından duramıyorum demez. Riyakarlık etmemiş Allah emrettiği için. Riyakarlıklarından ötürü geçmişine bakıp vicdan azabı duymasından dolayı keşke demez. Allah'ın haramlarını yeme içme noktasında yiyip içip hayatını mahvedenler gibi müminler yemeden içmeden o haramları işlemeden ne yaparlar bir hayat yaşarlar ve geriye dönüp baktıkları zaman şöyle derler. Çok iyi, çok rahatım. Hayatımda keşke diyeceğim hiçbir şey yok. Ama öbürkü der, bir gün gelir keşke içmeseydim, keşke şu haramı yapmasaydım, keşke şu kadar bilmem ne yapmasaydım. Allah'ın ne kadar yasak kıldığı şey varsa onların bir gün darbesini yedikten sonra başlar keşkeye. İşte bu onlara dünya hayatında bir azaptır. Bireysel olarak müthiş bir azaptır. Müthiş bir azap. Bunun yanında bundan daha öte toplumsal ilişkiler içerisindedirler. İnsanlar arasındaki ilişkiler içerisindedirler. Ve Allah'a, dinine ve Resulüne karşı düşmanlık içerisindedirler. Bundan dolayı başlarına gelecek o kadar çok şey vardır ki onlar o başlarına gelen şeylerden dolayı büyük bir azap görürler. İşte savaşlarda mağlup oluyorlar. İşte başlarına türlü türlü belalar geliyor. Ahiret azabı ise daha ağır. Yani dünyadakiyle kurtulsalar neyse bir de öbür tarafta hesap var ve bu hesabın arkasından da bir cezalandırma var. Allah'a karşı gelmekten sakınanlara vaad olunan cennetin durumu şudur. onun içinden ırmaklar akar, yemişleri ve gölgeleri devamlıdır. İşte bu Allah'a karşı gelmekten sakınanların sonucudur. İnkar edenlerin sonu ise ateştir. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, sana indirilen Kur'an ile sevinirler. Fakat senin aleyhinde olan insanlar, onun bir kısmını inkar edenler de vardır. Mesela Yahudiler, mesela münafıklar, mesela doğru dürüst dini anlamayanlar, mesela ahiret hayatıyla dünya hayatını ayıranlar, böyle bir kavrama inananlar. Halbuki Allah'ın kuralları, Allah'ın dininin dünya hayatı ahiret hayat diye ayrılan bir ameli, bir inancı, bir düşüncesi yok. Dünyada din yaşanır, tümüyle bütün dinin hükümleri, bütün dinin kavramları dünyadır, dünyaya aittir. İnsan dünyada dinini yaşar, dünyada yaşadığı dinin ahireti, yani uhrevi hükümleri, dünyevi hükümleri diye bir şey yoktur. Hepsi dünya hükmüdür. İnsan Kur'an'ı dünyada yaşar, ahirette ise gider, sevabını alır. İnsan dünyada Kur'an'ı yaşamaz, ahirette ise gider, cezasını alır. Hepsi bu kadar. Kur'an'ın hiçbir yerinde müminler ahirette şunlarla görevlendirilmiştir, müminler ahirette şu kurallara uyacaktır diye bir kayda yoktur. Böyle bir şey yok. Uhrevi olan her şey, ahirette olan her şey sadece mükafat ve cezadır. Onun için işte Allah'ın dinini, Allah'ın dininin kurallarını dünyevi ve uhrevi diye ayıranlar bir kısmına inanıp bir kısmını inkar edenlerdir. Peki, ben ancak Allah'a kulluk etmek, yani Allah'ın emirlerini dinlemek, onun sözlerinden dışarı çıkmamak ve ona ortak koşmamakla emrolundum. Yani onun emri varken, onun hükmü varken, onun kanunu varken, onun yasası varken başka bir yasayı Allah'ın yasasıyla birlikte yaşamayı, başka bir hükmü Allah'ın hükmüyle beraber yaşamayı asla kabul edemem. Çünkü böyle bir düşünceyle, böyle bir yaşamla emredilmedim. Aksine böyle bir düşünceyi taşımam, böyle bir yaşamı yaşamam bana yasaklandı de. Ben yalnız ona çağırıyorum ve dönüşünde yalnız onadır de. Böylece biz onu Arapça bir hüküm olarak indirdik. Ki anlasınlar, böyle kendi dillerinde Arapça indirdik. Başka bir dilde değil. Bahane bulmamaları için biz başka dilden bir kitap geldi bize, ne bilelim demesinler diye anladıkları dille, duydukları dille, duyacakları dille bir hüküm olarak indirdik Kur'an'ı. Sana gelen bu ilimden sonra eğer sen onların heva ve heveslerine uyarsan, ey Resul, bu kadar gerçek sana gelmişken, sen insanların arzularına ve heveslerine uyarsan, onların iyiliği için güya veya onlara işte bir şeyler için, onlara işte insanca yumuşak davranmak için bu hükümlerden bir karış ayrılırsan, Allah tarafından senin için ne bir dost ne de bir koruyucu vardır. Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik. Onlara da eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber bir mucize getiremez. Bunlar boşuna mucize bekliyorlar. Onlar peygamberlerden niye mucize istiyorlar? Bir kere peygamberin mucize getirmeye, mucize göstermeye hakkı yok. Kaldı ki peygamber mucize getirecek olsa Rabbinin izniyle getirir. Ve biraz önce de söyledim. Kur'an'daki bütün mucize geçen ayetlere bakın. Geçmiş peygamberlerle ilgili. Hiçbirini peygamberler göstermiyor. Allah diyor, ben onları mucizelerimle destekledim diyor. Ben onlara mucize gönderdim diyor. Her ecelin bir yargısı var. Mutlaka. Her insan mutlaka ölecek. Ona göre düşünsünler. Hiç kimse kalıcı değil. Allah dilediğini siler, dilediğinde sabit bırakır. Onların sözlerinin yalanları gitmiştir, silinmiştir. İnsanların sözlerinin yalanları bitmiştir. Müminler içinse Allah ne diyor? Bundan önceki ayetlerde bu ayete ışık olsun diye söylüyorum. O müminler ki Rabbine ihlasla inanıp da güzel işler yapmayı hedefledikleri zaman, zaman zaman yanılıp şaşırır düşerlerse, zaman zaman hata ederlerse ve bundan dönerse, affederse Allah onların yaptıklarından dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır. Allah müminlerin yaptığı hataları gizli kalmış, açıklanmış, affedildiği hataların çoğunu siler, hepsini siler ama doğrularını sabitler, onları mükafatlandırır. Allah dünyada insanların ürettikleri bütün kavramları, bütün yanlışları, yalanları siler ve sadece gerçekleri sabit bırakır. Bütün gerçekler, bütün açıklamalar, Bütün bilgiler, bütün hükümler Rabbinin katındaki ana kitaptadır, levh-i mahfuzdadır. Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de, senin ruhunu alsak da, senin görevin sadece tebliğ etmektir. Mucizeyle senin işin yok. Onlar bu işten vazgeçsin, sen de asla böyle bir kafandan böyle bir şey geçmesin. Senin görevin tebliğ etmektir. Senin mucizelerle, uçmayla, kaçmayla, olağanüstü güçlerle hiç alakan yok. Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de, yani senin yaşamında onlara azap versek de bunun senin yüzünden veya senin bir gücün değildir. Sadece Rabbin gösterir. Rabbin Lut kavmini yok ederken Lut'un bir dahli yoktu. Rabbin Nuh tufanını gönderirken Nuh'un bir dahli yoktu. Salih'in kavmi yok olurken Semud, Salih'in bir dahli yoktu. Bunu unutma. Dolayısıyla senin sen yaşarken eğer biz onlara azap gönderirsek sanmasınlar ki senin mucizen, sanmasınlar ki veya sanma ki sen mucize yaptın da, mucize oldu da onlara azap ettik. Böyle bir şey yok. Biz gerekirse senin ruhunu alırız, canını alırız. Yaşatmayız seni de. Gerekirse sen yaşarken senin düşmanlarını yaşatmayız. Onlara azap veririz. Ama senin tek bir görevin var. Tebliğ etmek. Onun için sen de, o kafirler de, hatta bugün müminler de anlasınlar ki peygamberlerin tebliğden başka hiçbir görevleri yoktur. Onların görevi mucize göstermek değildir. Onların görevi mucizeyle hiçbir alakası yoktur. Onların yaşamlarında mucizeler yoktur. Hesap görmek ise sadece bize aittir. Onlar bizim yeryüzüne gelip onu etrafından eksilttiğimizi görmediler mi? İşte aslında biz iyi dikkatle baksınlar. Yeryüzünde birçok şeyi eksiltiyoruz. İşte doğada birçok şey eksiliyor, yok olup gidiyor. İnsanlar yok olup gidiyor, ölüyor. Onlara göre değil mi? İnsanlara göre. İnsanlar ölüp yok olup gidiyor. Ama Allah diyor ki bir gün dirilteceğim onları. İnsanlar neyine güveniyor? Dünyaya mı güveniyorlar? İşte Allah onları eksiltiyor sürekli. Kendi toplumlarına mı güveniyorlar? Ailelerine mi güveniyorlar? Babalarına, analarına, kardeşlerine, çocuklarına, akrabalarına mı güveniyorlar? Baksınlar bakalım. Allah eksiltip duruyor. Her güvendiklerine bir gün bakıyorlar gitmiş. Ha, babama güveniyordum gitmiş. Anama güveniyordum gitmiş. Amcama güveniyordum gitmiş. Dayıma güveniyordum gitmiş. Toprağıma güveniyordum bir baktım bir gün sel götürmüş. Bir evim vardı bir bakıyorum deprem gelmiş almış gitmiş. Yıkılmış başıma. Halbuki güveniyordum. Allah diyor ki yeryüzüne bir bakın. Rabbinizin gücüyle her gün bir şeyleri eksilttiğini göreceksiniz. Her an bir şeylerin eksildiğini göreceksiniz. Onun için neyi elinizde tutabilirsiniz? İyi düşünün. Hiçbir şey elinizde değil. Hiçbir şey sizin kudretinizde değil. Rabbiniz isterse elinizden alır gider. Eksilirsiniz. Allah hükmeder. Allah eksiltmeye hükmettiği zaman onun hükmünü bozacak hiç kimse yoktur. O hesabı çabuk görendir. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı inananlara. Ama bilsinler ki bütün tuzaklar Allah'a aittir. Onların tuzaklarının hiçbir şey ifade etmez. O her neslin, her insanın kazandığını bilir. Neyi kazandığını, iyi mi, kötü mü? İnkar edenler de dünya yurdunun sonunun kime ait olduğunu bileceklerdir. Göreceklerdir. Yani dünyadan sonra bir hayat yok, bilmem ne yok, şöyle yok, ölümden sonra diriliş yok diyenler. O gün geldiği gün öyle bir öğrenecekler ki şaşkınlık içerisinde ne yapacağını bilemeyeceklerdir. İnkar edenler sen peygamber değilsin diyorlar. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Siz öyle deyin. Ben diyeyim ki Rabbim senin verdiğin görevi yaptım. Siz de deyin ki o peygamber değildi. Bizim karşımıza çıktı ben peygamberim dedi. Fark etmez. Şahit olun yeter. Allah zaten şahit. Ve bir de yanında kitap bilgisi bulunanlar yeter. Kitaptan haber olanlar, inananlar, müminler bu şahitlik de bana yeter. Rahman suresini okuyacağım. Rahman suresi 78 ayet ama kısa bir sure. Artı çok fazla üzerinde durulması gereken bir sure değil. Zaman kısa ama bu kısa zaman içerisinde çok geç vakit olmadan hemen bitecek bir sure. Rahman suresi. Kuşatan ve koruyan Allah'ın adıyla. Rahman kuşatan Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı öğretti. İnsana kendini tanımlamayı öğretti. Kendini ifade etmeyi. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar boyun eğerler Allah'a. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yarattıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Sulara acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir, kavuşurlar. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinde inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de onundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbin zatı baki kalacaktır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Göklerde ve yerde bulunanlar her şeyi ondan isterler. O her an yeni bir ilahi tasarruftadır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yakında sizi de hesaba çekeceğiz. Ey cinler ve insanlar! O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından, bucaklarından geçip, gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir ve kendinizi koruyamazsınız. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Gök yarılıp da yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül haline geldiği zaman, o halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte o gün ne insana ne cine günahı sorulmayacak. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suçlular simalarından tanınır da, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte bu suçluların yalanladıkları cehennemdir. Onlar cehennem ateşi ile yüksek derecede kaynar su arasında gider gelirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Rabbinin huzurunda hesap vermek üzere duracağından korkan kimseye iki cennet vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İki cennette ağaçlar, meyveler, rengarenk bitkiler gibi çeşit çeşit güzelliklerle bezenmiştir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde akan iki pınar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de her şeyden çift çift meyveler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar. Bu iki cennetin meyveleri yakındır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmamıştır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar sanki yakut ve mercandır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki cennet koyu yeşil renktedir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde kaynayan iki pınar var. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde her türlü meyve, hurma ve nar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlarda huyları güzel, yüzleri güzel dilberler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar çadırlara kapanmış hurilerdir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne de bir cin dokunmamıştır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir. Evet, 78 ayetin yaklaşık 30 tanesi veya işte 35 tanesi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz sorusu. Bunu teke düşürdüğümüz zaman, yani 78 bu mektupta bir tek bunu bir defa da okuduğumuz zaman yaklaşık 40 civarında bir ayet çıkar karşımıza. Rahman yani bütün yarattıklarını kuşatan insana Kur'an'ı öğretti. Onu gönderdi. İnsana Allah Kur'an'ı göndermeseydi, kitabı göndermeseydi insan kitaptan ne bilebilirdi ki? Vahiyden gelen bilgi beşduyunun ötesinden geliyor. Düşünün, biraz akıl edin. Vahiy bilgisi olmasaydı gayb hakkında bilgi alınabilir miydi? Beşduyu gayba ulaşabilir miydi? Bugün pozitif dünya hayali tarif eder, rüyayı tarif eder. Her iki tarifin temelinde şunu söyler. İnsanlar gerek hayal kurarken, gerekse geceleri rüya kurarken, rüya görürken hafızasındakileri bilinçaltına yerleşmiş, bilinçaltında kalmış, hafızasında, beynindeki kütüphanede var olan bilgilerden bir şeyler ortaya çıkarır. Yani her rüyanın bir temeli vardır, her hayalin bir temeli vardır. Bu temeller insan beyninden, insan hafızasından gelir. Hafıza üretir onları. Nereden? Kendi içindeki bilgilerden. Rüyayı da, hayalleri de. Peki insanın hafızasına bilgi nereden girer? Beşduyu aracılığıyla girer. Eğer meseleye pozitif olarak bakarsak, maddici bir anlamda bakarsak, vahiy algısını bir kenara itersek, insan hafızasına bilgi beşduyu kanalıyla gelir. Görür, duyar, tadar, dokunur ve koklar. Bunları alır insan, bunlara tarifler getirmiştir, tanımlar getirmiştir. Şimdi bir insan düşünün, doğdu, yeni. Dünya kültürüyle hiçbir alakası yok. Hiçbir şekilde. Ona dünya kültürüyle hiçbir şey öğretilmedi. Doğdu, sadece yemek, içmek. Meyvelerin isimleri, yeme içme, yemeklerin isimleri öğretildi. Ama felsefeler öğretilmedi, dinler öğretilmedi, hiçbir şey öğretilmedi. Diyelim ki 4 kişilik bir aile. Yeni bir çocuk doğdu. Ve söz verdiler aralığında. Biz dünya kültürlerinde var olan, dinlerde var olandan söz etmeyeceğiz ve dinsel hiçbir şey yaşamayacağız. Yani Yahudi ise Yahudi gibi, Müslüman ise Müslüman gibi, Hristiyan ise Hristiyan gibi yaşamayacak. Budist ise Budist gibi yaşamayacak. Yani bir gösterge yapmayacak. Dinsel bir gösterge eylem olarak, amel olarak işlemeyecek o çocuğun yanında. Ve çocuğa da dinden hiçbir şey bahsetmeyecek. Dünya felsefelerinden bahsetmeyecek. Dünyadaki bilimden bahsetmeyecek. Bir ziraat ortamında, kırsal bir kesimde, medeniyetten uzak, örneklerin bir adada, dünyadan arınmış, dünyadaki bilimden, teknolojiden, her şeyden arınmış, kitaplardan arınmış, her şeyden. Ve bu bilinçle yapılmış farz edelim. Böyle bir ortamda bir çocuk geliştirdiklerini düşünelim. O çocuğa ataları olarak kendileri herhangi bir din öğretmediler, herhangi bir felsefe öğretmediler, herhangi bir kitap okutmadılar, herhangi bir şey yapmadılar, sadece İnsani iletişimi sağlayan gel, git, ye, iş, şu alma, armut, şu su, şu hava, şu güneş, şu ay, şu yıldız dediler. Şimdi soruyorum. Böyle yetişen bir çocuğun kafasında cennet kavramı olur mu? Cehennem kavramı olur mu? Melek kavramı olur mu? Din kavramı olur mu? Yani beş duyusuyla algıladığı dünya ile ilgili, yaşamla ilgili kavramların içerisinde o duyarken, analarından, babalarından duyarken, atalarından duyarken eğer bir din öğrenmediyse, ahiret kavramıyla ilgili, dinsel kavramla ilgili hiçbir şey öğrenmediyse, bu insan kendi kafasından bir cennet üretebilir mi? Hafızasında bu konuda hiç bilgi yoksa, rüyalar görebilir mi? Hayaller kurabilir mi? Ki hafızasına verilmedi. Anası vermedi, babası vermedi, toplum vermedi. Toplum zaten 4 kişilik bir aile. Asla, asla üretemez, asla rüyalarını göremez. Ta ki Rabbi müdahale etsin. Neyle? Rabbi insanın bilgisine iki şeyle müdahale ediyor. Birincisi ilham, ikincisi vahiy. Kavramsal olarak söylüyorum. Vahiy, Allah'ın peygamberler aracıyla bilgi göndermesi gaybtan. İlham ise araya hiçbir şey koymadan Allah'ın insana seslenmesi. Rüya yoluyla olsun, bilinç yoluyla olsun, başka yoluyla olsun ona beş duyuyla algılamadığı bir konuda ona bilgi ulaştırmasıdır. İşte Allah diyor ki burada, Rahman, kuşatan size öğretti. O öğretmeseydi, kendi kendinize kalsaydınız, beş duyunun dışına çıkabilir miydiniz? Rabbinizin katındaki gerçeklerden haberiniz olabilir miydi? Yoksa dünyada kendi beş duyunuzla, kendi aklınızla gerçekleri arıyoruz derken, bin türlü bir sürü yalanın ortasında keşkilerle dolan bir hayat içerisinde mi kalırdınız? Ne olurdu? İşte Rahman suresinin başında Rabbinizin hangi nimetlerini inkar ediyorsunuz, yalanlıyorsunuz sorgusuyla tamamlanan ayetlerin başında Allah diyor ki Rahman, kuşatan, insanı kuşatan insana öğretti. Ve insanı yarattı. Ona kendini ifade etmeyi öğretti. Değilse insan kendini nasıl ifade edecekti? Kendinin bir insan olarak ifade edilmesini öğretti. Sen insansın, diğer varlıklardan farklısın. Bakınız, Allah'ın öğretisinden geçmemiş insan kendini ne olarak tanımlıyor? Hayvan. Aradaki farkı görüyor musunuz? Allah'ın öğretisinden geçmemiş insan kendini hayvan olarak tanımlıyor. Halbuki Allah diyor ki ben seni insan yarattım. Hayvan değilsin. Ve sana ben beyanı öğrettim. Peki sen Allah'ın insan olarak yarattığını ve insan olarak beyanını reddedersen ne olursun? Kendini beyan edemezsin. Açıklayamazsın. Açıklayamayınca kendini hayvanlaştırırsın. İşte olan bu değil mi? Bakınız. Allah'ın bu ayetleriyle, bu dört ayetinde ilk baştaki ayetiyle tecelli eden değil mi? İnsanlar Allah'ın öğrettiğinin dışına çıktığı zaman kendilerini insanca tanımlayamıyorlar. Sadece hayvanlaştırarak hayvanca tanımlıyorlar. Halbuki Allah insana insan olarak yaratılmışının beyanını öğretti. Allah'ı dinleyen kendini insan olarak beyan eder, insan olarak ifade eder. Allah'ı inkar edense kendini hayvan olarak beyan eder. İşte bugün Allah'ın bu ayetleri tecelli ediyor. Daha ne diyelim? Güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder. Ta o gün bu ayetler inerken güneşin ve ayın bir hesaba göre hareket ettiğini, bir kaideye göre hareket ettiğini Allah söylüyordu. O günkü Arap toplumunda. Halbuki güneş ve ayın hesaplanması, onun yörüngesinin hesaplanması, onun bilmem işte dönüşlerinin hesaplanması veya işte onun kanunlarının hesaplanması ince ve net bir şekilde daha günümüze göre geldi. Belki de günümüzden sonra daha belki nice hesaplar çıkacak. Daha ince ayrıntılar. Otlar ve ağaçlar Allah'ın yasasına boyun eğerler. Ona göre var olurlar. Ona göre hayatlarını sürdürürler. Ve Allah göğü yükseltti ve ölçüsünü koydu. Allah'ın göğe ölçü koyması çok güzeldir. Eğer o ölçü olmasaydı denge olur muydu? Bugün hesaplar yapılıyor işte. Uzay araştırması yapanlar. Yıldızlar arasındaki en ufak bir kayma birbirine girmesine neden olur. Gökyüzünün, yıldızların birbirine girmesine neden olur. Halbuki Allah ölçüsünü koydu. Her şey yerinde duruyor. Ölçü de haddi aşmayın. Bakın Allah konuyu nereden nereye bağladı. Şu gökyüzünde nasıl bir ölçü koyduysam size de ölçü koydum, aranızdaki dengeyi kurdum, insan arasındaki dengeyi, adaleti koydum. Nasıl o gökyüzündeki ölçü bozulursa darmadağın olacağı gibi siz de ölçüde haddinizi aşmayın, değilse darmadağın olursunuz. Bozulursunuz, biter, her şey biter, insanlık biter. İnsan olarak yaptım, insan olarak sizin ölçünüzü koydum, yasalarınızı belirledim. Bu yasalara uygun hareket ettiğiniz müddetçe insan olarak kalırsınız. Peki ölçü ortadan kalkınca ne olur? İnsanlık biter. İşte bugün bittiği gibi. Bugün ne yok? Bütün siyasetçilere sor, insanlık kalmadı. Felsefecilere sor, insanlık kalmadı. Edebiyatçılara sor, insanlık kalmadı. Şairlere sor, insanlık kalmadı. Topluma sor, insanlık kalmadı. Neden? Dünyada bugün insanlık yok. Bütün insanların derdi insanlığı aramak, insanlığı düşlemek, insanlığın hayalini kurmak. Yok. Neden yok? Allah söylüyor işte hattaştınız. İnsan olarak yarattığım, insan olarak kendinizi beyan etmediniz. Rabbinize göre. Reddettiniz. Ve size konulan ölçüye uymadınız. Yasalara, size konulan yasalara, insan yasalarına, insan olarak size Allah'ın takdir ettiği yasalara uymadınız. Kanunlarına, kurallarına uymadınız. Bu nedenle ölçüyü aştınız. Hayvanlaştınız ve insanlık kalmadı. Şimdi aramaya çıktınız. Nerede bu insanlık? Allah Allah. Kaybederken neredeydin ki? Allah söylüyor. Ölçüyü açtım bitti. Nasıl gökyüzünün ölçüsü bozulursa darmadağın olacağı gibi, gökyüzü kalmayacağı gibi Rabbiniz de size insanlığın yasalarını koydu. İnsan olmanın yasalarını koydu. Siz de bunu reddettiniz. Reddedince insanlık yasası kalmadı. Ondan sonra başladınız. Nerede bu insanlık? Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın. Yani bu bildiğiniz bakkal terazisi değil. Eğer insanca davranmak istiyorsanız ölçüde durun, haddi aşmayın ve Rabbinizin ortaya koyduğu yasalara göre, kurallara göre hareket edin, ölçülere göre hareket edin. Böylece adalet içinde olun, teraziniz sağlam olsun. Allah'ın kuralları olsun, Allah'ın yasaları olsun. Terazinizin kuralları Allah'ın yasalarıdır. Onda hiçbir eksiklik yapmayın. Allah'ın yasalarında uyguladığınız her eksik yasa uygulaması sizi mahveder, sizi perişan eder. Allah bütün yeri, bütün yaratıkları sizin için var etti. Siz bu kuralı bilmezseniz, insan olarak yaratılmışın getirdiği espriyi bilmezseniz, sizin için yaratılmış bu varlıklara gerekli değeri vermezsiniz. Kendinizi onlar gibi görürsünüz işte. Hayvanlar var, hayvanlar gibi görürsünüz. Ve hayvanlar gibi davranırsınız. Halbuki Allah yeri sizin için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları var. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler var. Ve Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Sizin cin diye tarif ettiğiniz bazı varlıkları da ateşten, yalın bir ateşten yarattı. Sizin bilmediğiniz, cin diye tarif ettiğiniz çok varlık var. Bunlardan bir kısmı yalın ateşten yarattı. Bir kısmını siz bilmiyorsunuz. Sizin tasarımlarınızda cin kavramı çok farklı anlamlara geliyor. Ama bir kısmı ateşten yarattı. O halde Rabbinizi çok dikkatli dinleyin. O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. Görüyorsanız bu sürede ikiler iki iki hep gidiyor. İki iki. Hep eşli olarak anlatıyor. Eşli, ikili ikili anlatıyor. Şu sular var. Denizde tatlı su, acı su. Birbirine kavuşurlar ama karışmazlar. Şimdi bunu bu devirde Kaptan Kusto buldu yerini. Öncekiler bilmiyordu. Şimdi bu ayetin geçmişteki tefsirlerinde nasıl yazıyor biliyor musunuz? Kaptan Kusto bulasıya kadar mevcut denizde tatlı suyun, tuzlu suyun karıştığı yeri buluncaya kadar kimse bilmiyordu ya. Ama bu ayet var. Allah'ın her gönderdiği ayet içinde yaşadığı toplumun yapısına göre anlaşılmış. Kendilerine göre. Şimdi Kaptan Kusto o tuzlu suyla tatlı suyu bulunca bu dedik geçtik. Belki o da değil. Ama mesela Kaptan Kusto o denizi bulasıya kadar bu ayeti bakın fesirler nasıl tarif etmiş. Diğer ayetlerden giderek demişler ki Allah insanı sudan yaratmıştır. Sudan yaratılan insanda iki tane huy vardır. Birincisi tatlıdır, insanın iyi yanıdır. İkincisi acıdır, insanın kötü yanıdır. Ve insanın iyi yanıyla kötü yanı insanda buluşur ama birbirine karışmaz. Doğru mu? Elbette. Bu ayeti böyle tarif etmişler eski müfessirler. Kaptan Kusto'nun bulduğundan haberi olmayan müfessirler, Kaptan Kusto'dan önce yaşayan müfessirler bu ayeti böyle tarif etmişler. Bu müteşabih bir ayettir. Allah'ın diğer muhkem ayetlerine göre bu şekilde tarif edilir demişler. Buradaki anlam insandır demişler. Bu denizdeki anlam. İnsanda iki huy vardır. Tatlı huy, acı huy. Tatlı su, acı su. Çünkü insan sudan yaratılmıştır. İnsandaki varlığın temeli sudur. Tatlılığın da temeli olan sudan gelir, tatlı su olur. Acılığın da temeli sudan gelir, acı su olur. Çünkü insanın temeli sudan yaratılmıştır. Allah öyle diyor. Biz insanı sudan yarattık diyor. Ve böylece bu ayeti bu şekilde tanımlamışlar. Şimdi biz Kaptan Kusto keşfedince bu ayetin geçmişteki tefsirlerini bıraktık. Hah dedik. Kaptan Kusto buldu. İşte deniz bu ayette bu manaya geliyor dedik. Belki ileride başka bir şey olacak. Şimdi bilemeyiz. Ama işin esprisi şu. Allah burada bir şey anlatmak istedi. O gün Araplar bir şey anlattı. Kaptan Kusto o denizi bulasıya kadar müfessirler bir şey anladı. Peki sen ne anlıyorsun? Önemli olan. Sen ne anlıyorsun? Ben ne anlıyorum? O denizlerin her ikisinde de inci ve mercan çıkar. Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de onundur. Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbin baki kalacaktır. Göklerde ve yerde bulunanlar her şeyi Rabbinden isterler. O her an yeni bir tasarruftadır, yeni bir yaratmadır. Bu ayeti bazı mealciler veya bazı müfessirler şöyle diyor. Göklerde ve yerde bulunanlar her şeyi ondan isterler. Rabbin ise yaratmada şendir, her an bir şeyler yaratır. Benim bir anım var bu noktada. Bir gün bir ateistle konuştum 70'li yıllarda. Einstein teorisinden bahsetti. Ben de tabii o zamanlar Kur'an'a inanan bir insanım ama Kur'an'ı bilen bir insan değilim. Einstein teorisinden bahsetti. Ben eve kitapçık yapıyorum o dönemler. Eve işte bazı kitaplar getirdim. Bu Einstein'ın teorisine karşı çıkacağım. Yani onu reddedeceğim yani. O işte sözleştik o ateist arkadaşla, solcu arkadaşla. Ben bir araştırma yapacağım, gideceğim tartışacağız. Ben Einstein teorisine karşı çıkıyorum. Eve geldim. Kitap evinden getirdiğim kitapları bıraktım. ansiklopediyi açtım, Einstein teorisini okudum. Einstein teorisinde fezada, uzayda sürekli yeni yıldızların yaratıldığından bahsediyor. Einstein teorisinin özü bu. Onu bir kenara koydum. Tabi o an öyle inanmıyorum. Einstein de işte Yahudi olduğu için, batılı olduğu için, işte bilmem pozitivist olduğu için ona karşı çıkmak için fikirler üreteceğim bugün. Kafamdaki o. Kur'an'ı aldım elime meali. Rastgele. Bir açtım, gözüme ilk çarpan ayet bu ayet oldu. Göklerde ve yerde bulunanlar her şeyi ondan isterler. Rabbin ise yaratmada şendir ve sürü yaratmaktadır. Ve bunu okurken bir çınlama sesi kulaklarımda dondum kaldım. Biraz önce okuduğum Einstein teorisi ve şimdi okuduğum Rabbin sürekli yaratmaktadır ve yaratmakta da şendir, her an yeni bir şey yaratır. Çok ilginçti. İşte bu Rabbimin bana seslenişiydi. Sen Kur'an'ı oku artık. Değişiydi. Yakında sizi de hesaba çekeceğiz. Ey cinler ve insanlar. Biliyorsunuz cin kavramını daha önce değişik sureler okurken bilinmeyenler çerçevesinde anlattık. Yabancılar çerçevesinde anlattık. Arapça kelimenin kökeniyle. Onun için bilinmeyenler, yabancılar çerçevesinde gaybi veyahut da dünyevi varlıkların içine girdiğini söylemiştik. Hesapta cinler ve insanlar Allah'ın katındaki hesapta hesaba çekilecekler. Yani aynı insanlar gibi onlar da hesaba çekilecekler derken burada o bilinmeyen varlıklardan, yabancılardan, insanlar grubundan bahsetmekte. Allah peygamberini herhangi bir topluma göndermişse o toplumun dışındaki diğer toplumlar yabancı yani cinler olarak tarif edilmiştir. Bu Süleyman kıssasında ve Hazreti Peygamberimizin kıssasında anlatılan hikayelerde bunlar bu şekilde geçer. Yani Arap topluma gönderilen peygamberin gönderilen topluma insanlar olarak bakar o anda bilinen o topluma, o kavme bir peygamber gönderilmiş. Onlara insanlar olarak hitap ediliyor. Onun dışındaki bütün kavimlere, topluluklara, yabancılara cinler olarak bakar. Arapçadaki kelimenin anlam tarzı budur. Ve diğer surelerdeki geçişleri de bu şekildedir anlatımları. Ama bilinmeyenlerin içerisinde sadece bunlar yok. Bilinmeyenlerin içerisinde biraz önce Allah'ın ifade ettiği gibi ateşten yaratılan bizim bilmediklerimiz veya bir başka surede geçtiği gibi latif varlıklar. Yani baktığın zaman arkası görünen varlıklar, latif, cisimsiz gibi varlıklar da cin olarak tarif edilir. Ve birçok müfessir veya birçok geçmişteki insan o bilinmeyen varlıklar içerisinde, yani cinler içerisinde mesela rüzgarı, rüzgar içindeki uğultuları, sesi, gökyüzündeki gürültüleri, göklerdeki homurtuları, biliyor ya, hepsini cin kavramı içerisinde değerlendirmişlerdir. Ey cin ve insan toplulukları, göklerin ve yerin uçlarından, bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Allah sizi hesaba çekecek. Eğer siz bir güç yetirebiliyor iseniz, buyurun, göklerin ve yerin uçlarından bir yerlerden kaçın. Rabbinizden kaçabilecekseniz, hesaptan kaçabilecekseniz, buyurun kaçın. Buna güç yetiremezsiniz. Büyük bir güç olmadıkça. Bu da yok. Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir ve kendinizi koruyamazsınız. Gök yarılıp da yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül haline geldiği zaman haliniz ne olur? Bir düşünün, işte o gün ne insana ne cinne günahı sorulmayacak. Hiçbir şekilde. Gereken verilecek ceza. Suçlular simalarından tanınır da terçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. İşte bu suçların yalanladıkları cehennemdir. O halde dikkatli dinleyin. Onlar cehennem ateşiyle yüksek derecede kaynar su arasında gider gelirler sürekli. Çalkalanırlar yani. Rabbinin huzurunda hesap vermek üzere duracağından korkan kimseye iki cennet vardır. İki cennette ağaçlar, meyveler, rengarenk bitkiler vardır. Çeşit çeşit güzelliklerle bezenmiştir. İçlerinden akan iki pınar vardır. İkisinden de her meyveden çift çift vardır. Onlar astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar. Bu iki cennetin meyveleri yakındır inanan insanlara. Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne de bir cin asla dokunmamıştır. Onlar sanki yakut ve merşandır. İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir. Evet, iyiliğin karşılığı canlısı iyiliktir. Üzerine çok konuşulabilir. Yani öyle bir cümle ki üzerinde o kadar çok konuşulabilir ki onu inşallah bir başka zaman konuşuruz. Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır. O iki cennet koyu yeşil renktedir. İçlerinde kaynayan iki pınar vardır. İçlerinde her türlü meyve, hurma ve nar vardır. Oralarda huyları güzel, yüzleri güzeldir, berler vardır. Onlar çadırlara kapanmış hurlerdir. Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar. Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı çok yücedir. Ve siz şimdi Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz? İster yeryüzünde inandıktan sonra, ister gökyüzünde, ister ahirette, ister dünyada. Rabbiniz size o kadar çok nimet bahşetmiştir ki, ayrıntılar çok önemli değil. Erkek ve kadın fark etmiyor. Bütün müminler ve müminler Rablerine inandıkları müddetçe, Allah'ın yolundan vazgeçmedikleri müddetçe Allah'ın mükafatlarıyla karşı karşıya geleceklerdir. Ve dünyadaki sabırlarına karşılık, dünyadaki kararlılıklarına karşılık, imtihanlarını başarıyla tamamlamış olmalarına karşılık öbür tarafta mükafatlarını alacaklardır. Diğerleri de cehennemde cezasını çekecektir. Onun için bu süredeki ikilere takılmayın. Onlar çokluğu ifade eden, seçenekleri ifade eden ve Allah'ın hikmetlerini ifade eden kısımlardır ki bu ayetler okunurken büyük sıkıntıların arkasından, büyük deplasyonların arkasından, büyük savaşların arkasından barışa ulaşmış bir toplumun arkasından bundan önceki suredeki yargılamaların arkasından bu sure böyle şey gibi gelir. Yani bütün olayların üzerine hem sorgulama hem tatlı bir şekilde mükafatlandırma vakidir ve bolca bir nimeti Allah bize sunmuş olur. Evet, mikrofonu bırakıyorum. Selamünaleyküm. Sadece yaptığınız tüm açıklamalar için ben sesli olarak teşekkür edeyim dedim. Günün bu ilerleyen saatinde arkadaşlarımızın bekliyorlar ama hakikaten her iki sure de bizleri oldukça düşündürüyor. Mekki, medeni sure şeklindeki değerlendirmelerde de evet bugünün medeni sure olarak yapılan kafirlerin düşüncelerinin hala bugün dahi birçok insanda olduğunu kendi aramızda dahi görmekteyiz. Bundan dolayı da sürekli olarak inanma taraf düşünce çok özür gerek düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki derslerimizi ve bu konuyu biraz daha izleriz diye düşünüyorum. Allah razı olsun. İyi geceler diliyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öpüyorum. Görüşmek üzere.